Partnerem audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. Autopromocja. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Jeśli widzieli Państwo coś ważnego lub ciekawego, jeśli powinna o tym usłyszeć cała Polska, prosimy o kontakt telefoniczny 22 333 33 99 lub pod adresem reportertrójki@polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dziś filetujemy ceny i wrzucamy na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. 3D, 42 cale, LG Smart TV za 1690. 4K Ultra HD, 50 cali, Samsung za 3290. Laptop Lenovo, procesor Intel, dotykowy ekran za 999. Xbox 360, 5 gier w zestawie za 1349. I 50 rat 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. A witamy Państwa o 11:00, program Trzeci Polskiego Radia. Michał Nogaś, dzień dobry ponownie, tu do południa. Małgorzata Spór przedstawi najważniejsze wiadomości. Będzie kontrola dostępności szkolnych podręczników, planuje ją NIK. Marszałek Sikorski kozłem ofiarnym w sprawie kilometrówek, Julia Pitera precyzuje w Trójce. Kozłem ofiarnym braku systemu. W tym serwisie także o tym, co Amerykanie kupują chętnie na świąteczne prezenty. NIK sprawdzi dostępność podręczników szkolnych dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Najwyższa Izba Kontroli chce wiedzieć m.in., czy konkurencja na rynku zapoczątkowana 15 lat temu reformą oświaty podniosła koszty książek, czy poziom wydawnictw, jaki wpływ na sytuację ma częsta zmiana podstaw programowych i wprowadzone niedawno darmowe elementarze dla pierwszoklasistów. Dyrektor Departamentu Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego w NIK-u Piotr Prokopczyk wyjaśnia. Należy postawić sobie pytanie, czy podręczniki, które są dostępne dla wszystkich uczniów, na wszystkich etapach kształcenia. Mamy informację, że nie ma pełnej oferty, jeżeli chodzi o szkolnictwo zawodowe, czy też podręczniki dla uczniów z niepełnosprawnościami. Wiąże się to też z wysokim kosztem takich podręczników. Po zapoczątkowanej w 1999 roku reformie oświaty na rynku pojawiło się wiele podręczników do poszczególnych przedmiotów dopuszczonych do użytku szkolnego przez rzeczoznawców. Efektem tej zmiany jest duża liczba i wydawców, i tytułów. Powstała olbrzymia konkurencja. Pytanie, czy służy uczniom. Podczas kontroli NIK wykorzysta wnioski ze spotkania, które niedawno odbyło się w siedzibie Izby. Wzięli w nim udział przedstawiciele Ministerstwa Edukacji, fundacji i stowarzyszeń oświatowych, a także wydawcy. Radosław Sikorski kozłem ofiarnym braku systemu. Tak Julia Pitera komentuje zarzuty wobec marszałka Sejmu w sprawie tzw. kilometrówek i żądania opozycji dotyczące jego dymisji. Europosłanka Platformy mówiła rano w Trójce, że łatwo stawiać zarzuty marszałkowi, choć kilometrówek nadużywało wielu posłów. Wszyscy się zajmują marszałkiem Sikorskim. Ja go od razu mówię, nie bronię, ale wszyscy zajmują się nim, ponieważ on jest niewątpliwie smacznym kąskiem, bo jest marszałkiem, bo byli świadkowie jego podróży pod nazwą Bor. Tymczasem posłów, którzy odpisywali, było 391, z czego duża część odpisywała maksimum. Zdaniem Julii Pitery powinien zostać stworzony transparentny system rozliczeń posłów z ich podróży. Trzeba stworzyć system, który obejmie wszystkich, niezależnie od tego, czy są marszałkami, czy szeregowymi posłami, którzy będą mieli dokładnie takie same obowiązki. Opozycja zarzuca Radosławowi Sikorskiemu, że ten niewłaściwie rozliczył się ze swoich służbowych podróży, gdy był szefem dyplomacji i jednocześnie posłem. Pobierał zwrot kosztów za przejazdy prywatnym samochodem do okręgu wyborczego, mimo że jako ministrowi przysługiwał mu służbowy samochód. Sikorski tłumaczy, że zawsze rozdzielał te funkcje. Prokuratura jakiś czas temu zajmowała się tą sprawą i umorzyła śledztwo, ale prokurator generalny uznał, że postępowanie należy powtórzyć. W tej chwili śledczy interesują się kilometrówkami 11 posłów, także między innymi Jolanty Szczepińskiej i Krystyny Pawłowicz z PiSu. Po jednodniowej przerwie w Korei Północnej przywrócono łączność internetową. Jak informowały amerykańskie firmy analityczne, wczoraj komunistyczna północ była w trybie offline, czyli bez połączeń sieciowych ze światem zewnętrznym. Ale wciąż nie wiadomo, czy była to awaria, czy cybernetyczny odwet za na przykład atak na Sony Pictures. Z Seulu Tomasz Sajewicz. Główne północno-koreańskie strony internetowe, agencji prasowej oraz dziennikarzu Dong Sinmun zaczęły działać we wtorek około południa czasu lokalnego. Na razie nie jest jasne, dlaczego doszło do przerwania usług telekomunikacyjnych. Według ekspertów mogło to być spowodowane awarią urządzeń bądź też atakiem hakerów. Stany Zjednoczone oskarżyły Koreę Północną o atak na hollywoodzkie studio filmowe Sony Pictures. Komunistyczna Północ zaprzecza, jakoby miała jakikolwiek związek z atakiem. Rzeczniczka chińskiego MSZ oświadczyła dziś, że łączenie ze sprawą chińskich władz jest nieodpowiedzialne. Chiny zostały bowiem oficjalnie poproszone przez USA o pomoc w zidentyfikowaniu hakerów, jeśli działaliby oni z terytorium Chińskiej Republiki Ludowej. Władze w Pekinie zaapelowały też dziś do Pjongjangu i Waszyngtonu o podjęcie bezpośrednich rozmów w sprawie cyberataku. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Seul. Ostatnie godziny zostały na szukanie świątecznych prezentów. W Stanach Zjednoczonych niezwykle popularne w tym roku są gadżety technologiczne dla miłośników sportu. Bransoletka, która ostrzega przed nadmiarem promieni słonecznych, skarpetki rejestrujące temperaturę ciała i przebyty dystans, czy słuchawki dostosowujące muzykę do tętna. Specjaliści przestrzegają przed zbyt wielką ekscytacją takimi gadżetami. Popyt na elektroniczne urządzenia, które nosi się na sobie, nieustannie rośnie. Taką osobistą technozabawkę ma już co piąty Amerykanin. O jej zakupie decydują często względy bezpieczeństwa. Stąd rozwój takich wynalazków jak poduszki powietrzne dla narciarzy lub kaski z czujnikiem informującym służby ratownicze w przypadku kraksy. Coop Cooper, menadżer sklepu sportowego w Kirkwood, ośrodku narciarskim w górach Sierra Nevada, uważa z kolei, że rozwój gadżetów sportowych napędzany jest w równym stopniu przez media społecznościowe. W jego opinii wynika to z potrzeby rejestrowania i dzielenia się swoimi osiągnięciami w sieci. Nie wszystkim się to podoba. James Bell, trener osobisty, uważa, że Amerykanie niepotrzebnie ekscytują się przelotnymi modami. Za przykład podaje sprawdzanie tętna. Dwa palce na tętnicy promieniowej to wszystko, czego jego zdaniem potrzeba. Tymczasem technogadżetów jest coraz więcej. W tym roku sprzedano ich w USA 14 milionów. W przyszłym, według prognoz, sprzeda się 10 razy tyle. Dla Polskiego Radia, Magda Gacyk, San Francisco. To był Serwis Trójki. Ciekawe, czy będą piękne święta w San Francisco, bo w Polsce one będą, proszę państwa, deszczowe. No może na południu, lekko śnieżne. Może możemy założyć, że i u nas, i tam nie będzie śniegu. Tak. Tylko, na 90%. Ocean, ale nie narzekajmy, przynajmniej nie będzie się śnieg topił w czasie wigilijnej kolacji. No co ja mam państwu powiedzieć, no? 6 stopni w Suwałkach, 8 w Poznaniu, 11 we Wrocławiu dziś. Wiać będzie silnie na południu i nad morzem. No i deszcz. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co zrobić, by białe pieczywo było zdrowsze? Jak głośno porusza się tramwaj na cichych kołach? Czy przemysłowy robot sprzątający może być ekologiczny? Szukając odpowiedzi na te i inne pytania, sprawdzimy, jak osiągnięcia polskich naukowców wpływają na nasze codzienne życie. Do usłyszenia dziś po godzinie 17 w audycji Zapraszamy do Trójki. Magdalena Karczewska. Partnerem audycji jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Narodowej Strategii Spójności. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. iPhone 5S z pamięcią 16 GB, systemem iOS 7 oraz kamerą 8 megapikseli za jedyne 2299 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Współczuję FC. Urodziny, imieniny i wigilia tego samego dnia, a prezent tylko jeden. Przecież dostanie Smart Dom. 3 prezenty w jednym. Smart Dom na gwiazdkę. Teraz zestaw LG Smart TV, tablet LG G-Pad i LG G2 Mini za 0 zł na start. A do tego telewizja, internet, power LTE i rozmowy i SMS-y bez limitu do sieci komórkowych już za 61 zł miesięcznie przez całą umowę. Zapraszamy do punktów Plusa i cyfrowego Polsatu. Szczegóły w regulaminie programu Smart Dom. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11:08. Partnerem audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. Do południa. Dziś z państwem właśnie do 12:00 Janna Rogulska, Jan Niebudek i Michał Nogaś. Nie ma śniegu, to niech przynajmniej będzie słońce. Gdyby

Was it good for my voice? But you won't fool the children of the revolution. Now you won't fool the children of the revolution. Mark Bolan i T-Rex, Children of the Revolution. No i w studiu jest dziecko rewolucji sprzed lat. Instrukcja obsługi człowieka. Kobieta kwiat, Grażyna Dobroń, dzień dobry. Dzień dobry, wiesz, no, każde pokolenie ma swoje ideały, swoje wartości. No i ponieważ jestem tutaj taki ostatni dzień przed świętami, przed Wigilią, to pomyślałam sobie, że dobrze byłoby zastanowić się nad tym, aby ten czas przygotowań do świąt nie przysłonił nam całego sensu świąt, bo jemy i kupujemy, ale często nawet w święta nie jesteśmy razem. Ja jestem może dzieckiem rewolucji, ale na pewno z innego pokolenia. Natomiast dzisiaj to jest taki czas społecznej samotności, stresu, zagubienia i zapominamy o tym, że drugi człowiek może mieć na przykład inny punkt widzenia, inną pamięć, inne uczucia czy pragnienia. No, pytanie podstawowe, jak wrócić do źródeł, do sensu świąt i czy starczy nam sił? Robert Rutkowski, psychoterapeuta. Czy starczy nam sił? Oczywiście, że nie starczy. No, już widzę oczyma wyobraźni mnóstwo ludzi, którzy będą umęczeni w czasie dzielenia się opłatkiem. Z chaosu do spokoju jest jakaś droga, tak. A tutaj do ostatniego nagle dnia pieczenie, pucowanie, coś i potem w pełnym wyczerpaniu od lat, ludzie siadają do stołu. Od lat ja się uczę przeżywania tych świąt. Byłem bardzo zbuntowany. Wkurzali mi moi rodzice i wkurzali mi moi nauczyciele, jak również święta, które szły za tym. A przychodzi taki czas w życiu mężczyzny, bo powiem za siebie, kiedy nagle człowiek zaczyna doceniać to, co kiedyś go irytowało. To jest fenomenalne. Nie wiem, czy to jest dojrzałość, czy to już jest starość. Chyba ale dojrzałość, bo rytuał jednak porządkuje przestrzeń rodziny, społeczeństw. Usiądź, wycisz się, pomyśl sobie o czymś, co jest ponad tobą. To nie jest choinka, tylko to są święta religijne. Natomiast jeżeli ktoś chce je obchodzić przez swój pryzmat świeckości, ma taką możliwość, prawda? Ale może i w jednym i w drugim przypadku być w środku spokój, tak, nadzieja, tak, bez względu na to, radość. Czy ma Boga w sobie, czy nie, potrzebujemy tej powtarzalności. Też czas na nawet nie tylko ten duchowy aspekt, ale taki, żeby zauważyć, że mamy koło siebie kobietę, która jest matką naszych dzieci. Że koło mnie jest mężczyzna, który mi towarzyszy od 20-30 lat. Ja nie wiem, czy w ciągu roku się powtórzy kolejna okazja, taki pretekst, żeby wybaczyć, żeby rozbłysnąć światłem wybaczenia, pojednanie z ojcem, ponieważ ja jestem po tym doświadczeniu już, kiedy poprosiłem go o wybaczenie i sam mu wybaczyłem wszystkie błędy. Czyż ten opłatek nie jest czasami okazją, żeby zapłakać żywnymi łzami i naprawdę tak głęboko zanurzyć się w tę magię świąt? Jest to wyjątkowa okazja. To powtarzam moim pacjentom, którzy czekają często nie wiedzieć na co. Nasza obecność na tym padole ma swój limit, prawda? Nie przegap okazji. Taka się właśnie zbliża wielkimi krokami. I obojętnie, co myślimy o samych świętach, czy prezenty są takie, czy owakie, warto opłatek potraktować jako niebywały pretekst, żeby kogoś pocałować, przytulić. Jedna z kolejnych okazji zbliżenia się do siebie, wyzwolenia troszkę uczucia, troszkę empatii. Ale zwróć uwagę, że do siebie nawzajem. tak. ale również do samego siebie. To jest czarowanie, ale to jest takie naprawdę czarowanie, które programuje nasz mózg. Programuje nas na cały dzień dobrą energią. Nawet jak się źle czujesz, nawet jak się nie wyspałeś, pocałuj tę osobę, przy której się obudziłeś. Podziękuj jej za to, że się mogłeś przy niej obudzić, że ona spała przy tobie. Ta celebracja chwili jest cały czas. Jadąc dzisiaj do siebie, można powiedzieć, że się śpieszyłem, ale starałem się nie tracić oddechu. Oddychałem miarowo i równo, żeby się nie zdenerwować, że stoję w korku. Udało mi się w miarę ozdrowił, niezdyszany, niezdenerwowany tu przyjechać i naprawdę dzielę się dobrą energią, którą mam w sobie na te święta, bo... Widać i słychać. Bo się, i czuć, tak. bo się naprawdę czuję szczęśliwym człowiekiem. Czasami jest tak, że nie wszystko zależy od nas, dlatego że to, w jakim świecie na przykład ja dojrzewałam, to tego świata już nie ma. Jest inny świat właśnie luźnych związków, luźnych relacji, ale najważniejsze, żeby mieć tę odświętność własną. Albo chcieć to mieć. Ja cały czas się uczę odróżniać to, na co mam wpływ, a co kompletnie ode mnie nie zależy. To jest sztuka do końca naszych dni. I jeżeli zabraknie jednej czy dwóch potraw na naszym stole wigilijnym, to nic widać, się nie stanie. To nic się nie stanie. Nie traćmy tej dobrej wibracji, tej dobrej energii, którą chcemy mieć. Czarujmy siebie, by mieć tę odświętność własną i żeby tego dnia, czy w tych dniach po prostu się nią umieć podzielić. To jest najpiękniejsze. I się nie zmęczyć świętami. No a co tak? I się nie zmęczyć świętami? Oczywiście. A świąteczna frustracja jest przy okazji takich naprawdę wypompowania przedświątecznego, no bardzo bliska. Więc ja na przykład od kilku dni, nie wiem, mam choinkę ustrojoną, a świecę sobie te światełka, czytam różne książki, czytam różne lektury. No w ten sposób jakoś się przygotowuję do tych świąt. Co z tego będzie? Nie wiadomo, ale na pewno będę miała swoją własną energię, dobrą, czego i Państwu naprawdę z całego serca życzę. A wspaniała Zofia Stojeńska, o której niedługo będzie książka Angeliki Kuźniak, mawiała na przykład: czekam, aż się święta przewalą, bo mię takie uroczystości wyprowadzają z równowagi materialnej. A to i prawda, ale wiesz, to jest też do zastanowienia, dlaczego tak. To dobrze, na zakończenie naszego spotkania ostatniego przed świętami piosenka z dedykacją od Grażyny Dobroń. Tak, odnawiam duszę. Jeden z piękniejszych tekstów Jacka Cygana, oczywiście w wykonaniu Perfektu. Jestem już w drodze tyle lat, mam taki bardzo rzadki fach. Odnawiam duszę, choć tęsknię tak jak wiejski pies. Muszę z daleka kochać cię. Odnawiam duszę. Czasem w ludziach nagle tak zajdzie zmiana i zrzucają swe przebrania. Potem na przekór biegną w noc, jakby Azteków mieli moc. Już nic nie muszą. Pejzaże wokół mnie, życie ucieka, Bóg wie gdzie. Odnawiam duszę. I choćbym chciał normalnie żyć, by zmienić to, nie robię nic. Odnawiam duszę. Czasem w ludziach nagle tak zajdzie zmiana i zrzucają swe przebrania. Potem na przekór biegną w noc, jakby Azteków mieli moc. Już nic nie muszą.

Współczuję, FC. Urodziny, imieniny i wigilia tego samego dnia, a prezent tylko jeden. Przecież dostanie Smart Dom. Trzy prezenty w jednym. Smart Dom na gwiazdkę. Teraz zestaw LG Smart TV, tablet LG G-Pad i LG G2 Mini za 0 zł na start. A do tego telewizja, internet, power LTE i rozmowy i SMS-y bez limitu do sieci komórkowych już za 61 zł miesięcznie przez całą umowę. Zapraszamy do punktów Plusa i cyfrowego Polsatu. Szczegóły w regulaminie programu Smart Dom. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 28,5 minuty po 11. W studiu Chochlik z Echem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Może wyjaśnię, skoro już tak powiedziałeś, że tak się nazywa jeden z moich dżingli, który został nagrany przez Macieja Zębatego. Potwójne pasmo przenoszenia. Choć nie ten. Choć nie ten, bo ten jest dukany. Taka nazwa. Dużą niespodziankę sprawił mi wczoraj listonosz. Michał Malgański, dzień nie dobry. Powiedziałem tego. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Przyszedł wczoraj listonosz do nas na Myśliwiecką. No i myślałem, że ta płyta nie dotrze w tym roku, ale okazało się, że jest. No i bardzo się z tego cieszę. Tym bardziej, że to jeden z moich ulubionych niemieckich kwartetów. Ten zespół nazywa się Von Spar, a płyta, którą przyniósł, to Street Life. To tytuł ich nowego albumu. Albumu, na którym niemiecki elektroniczny pop miesza się z utworami, które myślę, że mogą zainteresować fanów zespołu Pakła, Almunia, czy nawet Pink Floyd. A to za sprawą charakterystycznych gitar podlanych sosem starych syntezatorów, automatów perkusyjnych i wokoderów. Był czas, kiedy prasa pisała o tej formacji jak o wyjątkowych spadkobiercach oraz kontynuatorach krautrocka. I można było zresztą takie wrażenie odnieść, słuchając ich drugiego albumu z 2007 roku. Z tym, że recenzję napisała chyba zbyt pochopnie, ponieważ właściwie to z płyty na płytę kwartet Von Spar bierze pod lupę nową stylistykę, bawiąc się nią dzięki sporemu doświadczeniu, osłuchaniu i dzięki talentom czwórki muzyków z Kolonii. Na ich czterech studyjnych albumach można usłyszeć nawiązania do broken beatu, do indie rocka, soft rocka, muzyki eksperymentalnej, do disco, no i do takiego charakterystycznego zabarwienia określanego mianem Space. Street Life. Płyta opublikowana zarówno na winylu, jak i na kompakcie rozpoczyna się od utworu Chain of Command, który spokojnie mógłby trafić na playlisty każdego radia. No to pewnie dlatego, że to wyjątkowo szlachetny pop patrzący w stronę disco. Ja jednak przekładam dziś winyl na drugą stronę i sięgam po utwór, który pokaże, jak pięknie ci Kolończycy bawią się tradycją muzyki, dopasowując, myślę, no właśnie, to wszystko do wyrobionych uszu współczesnych melomanów. Przed nami Divey Days. I kto wie, czy gdyby nie praca, to nie spędziłbym tego dnia właśnie pod kołdrą. Ale to było ładne. Prawda? Mm-hmm. Śledzę ich od trzeciej płyty. Tych dwóch pierwszych nie mam, bo trudno je kupić. Ale nie ukrywają się przed tobą. No trudno je nabyć po prostu. Mm-hmm. No ale jestem zaopatrzony w wszystkie maxi single, które zostały wydane przy okazji trzeciej płyty. Teraz też będę pilnował, żeby maxi single po tej płycie jakiś wpadł do mojego kosza, bo na pewno będą remiksy. Ciągnie się to wszystko jak dobry karmel, co? Albo krówka. Albo po prostu krówka. Za nami fragment płyty Street Life kolońskiego kwartetu von Spar. Do tej płyty wrócimy w nocy z soboty na niedzielę w dużym wydaniu audycji. Potrójne pasmo przenoszenia. I że to ostatnie nasze spotkanie przed świętami. Proszę przyjąć ode mnie najserdeczniejsze życzenia, aby te święta spędzili Państwo wśród najbliższych sobie osób, aby były miękkie i powolne i aby obfitowały przede wszystkim w rozmowy, przytulanie się do siebie i wzajemne zrozumienie. Wszystkiego najlepszego Państwu życzę. A to wszystko przy winylach. Tak, to byłoby zacnie. Michał Malgański, dziękuję Ci bardzo. Dzięki. Do południa. Zaprasza Michał Nogaś. Beksa! Mam dosyć wspomnień, że ktoś mnie goni, że brak mi tchu. Beksa! Wciąż słyszę i zasłaniam się. Zawinięty w środek z cieniem wokół, powiek strach rozpycha. Zaciśnięte dłonie. Beksa! Podobno ty umierasz. Lecisz sobie, lecisz. Beksa! Już nie wytrzymuję tempa. Wszystko skręca. Beksa! Straszna hała w głowie. Wspomnień. Z trudem ogarniam własny dom. Mógłbyś zapamiętać mnie innego. Już na twarz nakładam brokat. Mylą mi się słowa. Beksa. To na pewno był rok tego pana także, Arturze, jak na naszej antenie. A teraz zaproszenie na film, który w kinach pojawi się oficjalnie 2 stycznia 2015 roku. Z naszym znakiem jakości otwierał festiwal Nowe Horyzonty w tym roku i to jest znakomite kino. Polecam państwu Dzikie historie, ten film, który no, jest po prostu Wspaniały. Damian Chiffon go wyreżyserował. Film argentyńsko-hiszpański. To jest połączenie najlepszego Almodovara z najlepszym Quentinem Tarantino. Opowieści o ludziach, między innymi o muzyku, biznesmenie, pannie młodej, milionerze, specjaliści od materiałów wybuchowych, którzy chcą powiedzieć dość temu, co ich denerwuje. Mądre i niebywale śmieszne. Mamy zaproszenia do kina na specjalne pokazy z naszym znakiem jakości w Warszawie. Być może państwo zostają w stolicy albo przyjadą do Warszawy 26, 27 i 28 grudnia w kinie Muranów. Polecamy serdecznie. Janie Budek ma dla państwa zaproszenia. O 18 odbędą się te seanse. Pani może i pan może. Społeczeństwo może. 22 i 7 trójek. Daniel Khatib, Moonlight w programie trzecim za 12 minut południe. Tolkien. Ja wiem, to nazwisko elektryzuje miłośników literatury i kina. Znamy go głównie jako pisarza, twórcę Władcy Pierścieni i Hobbita. Być może znamy go także jako oksfordzkiego profesora, który był zafascynowany mitologią i umierającymi językami. Ale Tolkien był także tatą, który wszystko zrobił, żeby jego pociechy jak najdłużej wierzyły w to, że święty Mikołaj istnieje. Przez 20 lat w jego imieniu odpisywał na listy z prośbą o prezenty wysyłane przez swoje dzieci na biegun północny. I ta korespondencja się zachowała, a nawet została wydana. Także po polsku, w przekładzie Pauliny Breiter-Ziemkiewicz. Tłumaczka przybliżyła nam tę mało znaną część twórczości Tolkiena. Uczyniła to w rozmowie z Violettą Myszkowską, ale wcześniej w rolę świętego Mikołaja, do którego pisały dzieci Tolkiena, wcieli się Paweł Drozd. Kochany Johnie, słyszałem, że pytałeś tatę, jak wyglądam i gdzie mieszkam. Narysowałem ci mój portret i dom. Właśnie wyruszam do Oksfordu. Mam nadzieję, że zdążę na czas. Ucałowania. Święty Mikołaj. Tolkien miał 4 dzieci i on do tych dzieci pisał w imieniu świętego Mikołaja listy, im podrzucał przez ponad 20 lat. Wiadomo, że przychodziły z północnego bieguna w takich albo zaśnieżonych, albo oznakowanych kopertach. Czasem przynosił to listonosz. Na początku one były króciutkie. Witaj, piszę do ciebie z bieguna północnego. Mam nadzieję, że spodobają ci się zabawki, które przysyłam i tyle. A z czasem one się zaczęły rozrastać do historii, opowiadania, co się wydarzyło w tym roku na biegunie północnym. Jest taki bardzo klasyczny święty Mikołaj, który rozwozi w Wigilię prezenty. Zawsze mu się coś dzieje wbrew. A tu niedźwiedź się wywróci i zgniecie część prezentów. A tu sprawi, że odkręci wodę, w związku z tym zaleje piwnicę, w której są przechowywane te prezenty. Mnóstwo takich dziwnych przygód dla zabawy dzieci wymyślanych, ale też tłumaczących czasami, dlaczego te prezenty były takie trochę skromne. Okres powstawania tych listów obejmuje wojnę. Przykro mi, ale zapasy kocich języczków już się skończyły. Posyłam jednak niemal wszystkie książki, o które prosiłaś. Mam nadzieję, że skarpeta wyda ci się pełna. Listy są pisane ręcznie, takim drżącym pismem, ponieważ ten Mikołaj pisze, jak to się na przykład bardzo zdenerwował, ponieważ niedźwiedź polarny odpalił 2-letni zapas zorzy polarnej naraz, w związku z tym przypalił biegun północny i w ogóle on się jeszcze trzęsie z nerwów. Są w tych listach dopiski robione przez właśnie tegoż niedźwiedzia polarnego, taką niewprawną ręką grubszą. Przepraszam za grube pismo, ale mam niezgrabną łapę. To ja, wielki polarny niedźwiedź. Na początku pisał łapą umaczaną w tuszu, potem już stwierdził, że pędzlem trzymanym w pysku, ale widać, że robi błędy ortograficzne. Niedźwiedź polarny zbyt zmęczony, by pisać samemu, tak przynajmniej twierdzi. Bo jestem, naprawdę. Przesyła ci wiadomość, ucałowania i uściski. Był głównym pomocnikiem świętego Mikołaja. Potem zresztą w to domostwo się bardzo rozrasta. Tam się pokazuje elf sekretarz i elfy, które bronią tego domu przed atakami goblinów, co brzmi dla miłośników Tolkiena tak troszkę znajomo. I w tych listach się zaczyna pokazywać, że nie tylko ten Mikołaj istnieje po to, żeby dać te prezenty, ale jest tam jakieś życie, które się toczy między świętami. Zresztą biegun północny niedźwiedź w pewnym momencie złamał. On był fizycznie taki sterczący, on się na niego wspiął i biegun się złamał, wywrócił na dom świętego Mikołaja i oczywiście zniszczył prezenty. Ona nie ma tej skali oczywiście, to nie ma tego rozmachu. To jest taka ciepła, świąteczna książka. Serdeczne ucałowania od starego przyjaciela, świętego Mikołaja. I pojechały sobie elfy wspólnie z Tolkienem i listami, które pisał jako święty Mikołaj do swoich dzieci. Elfy to Islandia, Islandia to Björk, Björk to All is full of love, All is full of love to dobra zapowiedź, dobre życzenia na święta, więc świąt najpiękniejszych, także z czasem na książkę. Świąt pełnych miłości i przyjaźni Państwu życzymy wspólnie, żegnając się i dziękując za to wydanie do południa. Anna Regulska, Jan Niebudek i Michał Nogaś. Do usłyszenia jutro w samo południe. You'll be given flowers. You'll be